भी तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, जब कभी तेरा नाम लेते हैं, जब कभी तेरा नाम लेते हैं, दिल से हम बर्बादियों के अफसाने, मेरी बर्बादियों के अफसाने, अफसाने, अफसाने, मेरी बर्बादियों के अफसाने, मेरे यारों के नाम ले गमदनि सनि दद मगमग सनि धनि सगम समग सग सनि निधनि सगमग गमद ददनि दमग बस यही एक जुर्म है अपना हम मोहब्बत से काम हर कदम पर गिरे गिरे गिरे गिरे गिरे हर कदम पर गम ग निशनि पद पर निसरे निसग हर कदम पर गिरे मगर सीखा कैसे गिरतों को थाम लेते हैं, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं, भटक कर जुनों की रा دل سے ہاں